سورة البقرة درس نمبر واویا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ من آیت بینت ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءته فإن اللہ شدید العقاب. سل بنی اسرائیل تپوسکاد بنی اسرائیل نا کم آتیناہم سمر ورکڑیو منگ دیتا من آیت بینہ د دلائلو واضحنا د دلائلو اخکاراونا ومن يبدل نعمت الله واسوك بدل کی نعمت الله تعالی من بعد ما جاءته فاستغنى تراشيدتا فان الله يقينا الله تعالی چه شديد العقاب سخت عذاب ورکون کی دے. د سورۃ البقره د دریمی سے دویم باب او په دې دویم باب کې مسله د حج د پاره د تنویر د مسلې د جهاد د جهاد په مسله باندې رڼا اچي او پینزو مور متعلق د حج او پر مایل. اول حکم احصار د حکم د احصار امن او بیان د پدې. دویم وخت حج او منهیات تاغي. دریم حکم د وقوف بالمزدلفه او سلورم حکم د وقوف بالعرفه او پنځم حکم د وقوف بالمنا. چې کله دا پنځو امور د حج متعلق وفرمایي نو بیا د حجیانو تقسیم وکي. دوه هغه حجیان چې هغه نیکبخته دي او دوه هغه حجیان چې هغه بدبخته دي دا غی بیانو کی. او ترغیبات ثلاثه دری ترغیبات ورکی د پاره د جهاد. یو په 208 نمبر آیات کې ذکر شو یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافا. او دویم او دریم 213 او 214 نمبر آیات کې انشاء الله را روان دی. نو دلته فرمایي سل بنی اسرائیل تپوسو کا د بنی اسرائیلنا کم آتیناهم من آیت سمر ورکڑی منگ دیتا د دلائلنا بینت واضح کارا. ومن یبدل نعمت اللہ واسوک چی بدل کی نعمت اللہ من بعد ما جاءته پستاغنا چراشی دتا فإن اللہ شدید العقاب یقینا اللہ سخت عذاب ورکون کے دے. مخ کی اوپر مائل چې د الله تبارک وتعالی د حق سره خلاف کول هغه دا دی چې په هغې باندې د الله تبارک وتعالی عذاب راځي. لکه څنګه چې وفرمایل تاسو تر هغې پورې د حق ملګرتیا نه کوئ، تاسو انتظار نه کوئ مگر د دې خبرې چې راشي تاسو ته الله تبارک وتعالی په سورو دوریزو کې یعنی عذاب د الله تعالی د تراشي. او دارنګي فرشتے د مرگ د تراشی او پیسله در مانی وشی نو بیا وسکای. نو مطلب دا چې د حق سره تر هغه پورې خلاف کای تر سو پورې چې پتا باندې پیسله نه راغلی. نو مقصد سو چې د حق سو خلاف کای نو د حق خلاف کول موجب د عذاب ګرځي. ورنه د بنی اسرائیل نه تپوسو کای چې عذابونه پی راغلی. ومن يبدل نعمت الله من بعد ما جاءته هغه څوک چې بدل کی نعمت ته الله پسته هغې نه چې راشي دتا. الله تبارک وتعالی نعمتونه څومره ورکړي وو بني اسرائیلو نه. بني اسرائیلو ته وګوره څومره انبیاء علیه الصلات والسلام راغلي دي. د یعقوب علیه السلام په اولاد کې یوسف علیہ السلام او د یوسف علیہ السلام نواله تر د موسی علیہ السلام د موسی علیہ السلام نواخلی تر د عیسی علیہ السلام پورې څومره انبیاء علیہ الصلات والسلام چې راغلی دي نو دا په بنی اسرائیلو کې راغلی دي. دا سوره لوی نعمت ته چې الله تبارک وتعالی خپل پیغمبر را لیږي. او د پیغمبر سره سره تا ته د دې خبرې نشاندهی کوي په دنیا کې چې د دې پیغمبر تابعداری کوونه دنیا به د خیسته او کامیاب به او د دې پیغمبر تابعداری کوا نو آخرت کې به کامیاب او خوشاله به. وګورئ سوره نعمتونه الله تبارک وتعالى ورکړي لکه څنګه چې سوره البقره کې منګه پړومبیای سکه په سلورم باب کې خطابات سته بیانول نو پاغه کړومبې خطاب پاغه کې اته نعمتونه او دوه عذابونه ذکر شوی او هغه اته نعمتونه سو نجات من الفرعون د فرعون نه خلاصول، نجات من الغرق د غرقېدو نه بچ کول، اپا بعد الزم گناه موکو اللہ در تمافی اکڑا، سلورم ایتا و تورات، تورات تل اللہ تبارک و تعالی درو لیگو، کتاب دل اللہ درو لیگو، پینزم عفع عن القتل اغاویا اغا کسان چیو گورا تاسو توبه و باسلا اللہ در تاوی چی توبه بالا کبلی گی چی تاسو یو بل قتل کی اللہ در تداغی مافی اکڑا چی خیر دی مقتل ہوئی چې تاسو تیار شوی خبرې ته. او شپږم حیات بعد الممات یا غویا کسا موسی علیه السلام سره تلی وو او د الله تجلی په غر راوغورځېده، غر ریزه ریزه شو، موسی علیه السلام بیهوشه شو او یا کس مړه شو. موسی علیه السلام وایي زه به کوم له الله څه جواب ورکوم چې تا مرګ له بوتلی وو الله بیا ژوندي کړه. اووم نعمت تذلیل العمام و انزال المن و سلوا، الله درمانه وګوره صاحبان د وریځو په هغه سارای سینا کې تاسو د ګرمۍ نه تنګ شوی، الله درمانې وریځې د پاسه ګرځولې تاسو باندې صاحبان او سوری وو. او اتم نعمت انفجار الماء من الحجر، تاسو تږي شوی په سارای سینا کې د اوبو څه بندوبست نه و، الله موسی علیه السلام ته وفرمایل، الله تبارک وتعالی وی وو دې ګټې لره، موسی علیه السلام ګټه وواله، دولس چینې ته روان شوی. دا وګوره سوره نعمتونه. او چې کله دغه نعمت یې د الله بدل کړ نو هلته دوه عذابونه ول ذکر شوي، یو په سبب د تبدیل د نعمت سره چې الله ول تیار خوراک ورکوو وي موږ له د ځمکې نه خوراک په کار دی، الله تبارک وتعالی وفرمایل والې شه په تاسو باندې خواري او ذلت. او دویم په سبب د قول سره چې وینا ورته الله پاک کړی و چې دې کلي ته ننوځئ نو وایه به چې د الله نه به بخښنه غواړي، حتتن یا الله زموږ ګناهونه معاف کړي، هغې هغه خبره بدله کړه، الله تبارک وتعالی عذاب پرې راغی. دارنګې الله تبارک وتعالی نعمتونه سورة المائده 20 نمبر آیات تاسو وګورئ، 20 نمبر آیات کې الله تبارک وتعالی هغه نعمتونه ذکر کوي چې هغه سو. سورة المائده شپږم سپاره 20 نمبر آیات، و اذ قال موسی لقومه، کله چې وی موسی علیہ السلام د پاره د قوم خپل قوم، یا قوم اذکروا، ای قوم یاد کئ نعمت الله، نعمت الله تعالی علیکم چې کړه دې پتا سو باندې، ای جعل فیکم انبیاء، کله چې وګرځول پتا سو کې انبیاء علیہ الصلات والسلام لرا، وجعلکم ملوکان، او وی ګرځول په تاسو کې بادشاهان، و آتاکم، او در کړ تاسو ته ما لم یؤتی احد من العالمین، هغه څه چې نی ورکړي یو کس تا د مخلوقات نه په دغه زمانه کې. الله تبارک وتعالی در کې بادشاهان وګرځول، نو ټول خو بادشاهان نی، خو مطلب دا چې د قوم نه کم بادشاہی د کم قوم نه ټول قوم ته نسبت کیږي. زمنګ په مل کیو ما ها کسنده راشي نو ای سندیانو را باندې حکومت کو، او ک پنجابی راشي نو ای ټول عمر را باندې پنجابیانو حکومت کو، نو قوم ته نسبت کیږي. یا دا مطلب چې د کم سړی د پاره خوراک او سخاک او دارنګي د اوسیدو ځای خپلی دا بادشاہ دی، نو په هغه نسبت سره ورته بادشاهان ویلی شي. نو الله پاک بادشاهان وګرځول په تاسو کې، او تاسو ته یې هغه سیزونه درکړو چې نورو خلکو ته یې نه ورکړي، الله در باندې خصوصي انعام کړی. نو مطلب دا چې تپوسو کوي د بني اسرائیلو نه چې سور نعمتونه ما الله تبارک وتعالی وایي ورکړي وغی ته، خو چې کله یې د الله نعمت بدل کړو بیا وګوره د الله تبارک وتعالی عذاب نو قطا سلم نعمت در کړې منګلا د ټولو نغټ نعمت څه دی د ټولو نغټ نعمت د نبی علی السلام راتلل او د قران نزول نن کمنګ د دې نعمت قدر و نکو نو الله تبارک وتعالى برانه تاسو کوي چې تاسو ته ما داس یو کتاب در لګلو چې پاغه ستاسو د ټول ژوند د پاره ضابطه حیات او ستاسو د ژوند د تیرولو پاغه کې دي احکامو نو دا د الله تبارک وتعالى ډیر لوی نعمت ته چا چې د الله دو نعمتونو قدر نه دی کړی نو په عذاب کې راګیر شوی دی نن زمنګ د مسلمانانو ملکونه وګوره کنه ولی په عذاب کې گیر دی او عام طور د مسلمانانو په ملکونو کې چې کم دی اپرا تفری دی دا د سده وجنه د دې د وجنه چې موږ د الله تبارک وتعالى کوم ذمہ داری والا کړی دا هغه ذمہ داری موږ پرې خې دا فإن الله شدید العقاب یقینا الله سخت عذاب ورکوونکی دی زوینا للذین کفروا خسته شوی دی د پاره دا کسانو چې کوپرې کړی دی الحیات الدنیا ژوند دنیا ويسخرون من الذين امنوا او ټوکی کوي دا کسانو سره چې ایمان راوړی دی والذین اتقوا او کسان چې یریږي د الله نه فوقهم یوم القیامه د پاسه به د دې وی پر ورځ د قیامت باندې والله والله تعالی چې دی یرزق من یشاء رزق ورکوي چاله رہی چې خوښ شي بغیر حساب بی حسابا دنیا کې خودوی د حق پرستو سره ټوکی کولی خو کله چې کافر جهنم کې وغورځول شي نو چونکه چا سره چې بدی دنیا کې ټوکې کولې نو دا کافران به بیا سوای دا کافران چې وګوري په جهنم کې چیرې موږ هغه سپک ګڼل په خپلم مکه کې موږ ورته ډېر په کم نظر سره قتل او نبی علیه السلام ته به وموي چې ستا په خوا کې دا عجزانان دا خلک راجمع شوی دی د ځان نه لری کا یا دا مطلب چې کوم خلکو به د الله تبارک وتعالى د دین دعوت چلاو نو په هغې سره ضروری خبره وه چې د الله د حق د بیان سره د الله تبارک وتعالى د حق مسلې سره په خلکو کې خلاف پریوزي څوکې چې ومني هغه د حق ملګري شي او څوکې چې نه مني هغه د حق په خلاف شي نو جګړه جوړیږي نو یاره موږ چې به ورته نسبت کوو چې دا ډېر شریان دي هغه خو نن موږ جهنم کې نه وینو چې موږ وایې دا شریان دي ورور یې د ورور نه جدا کړی دی پلار یې د زوی نه جدا کړی دی ښځه یې د خاون نه جدا کړه خاون یې د ښځې نه جدا کړی دی ولې چې حق کوم ځای کې ته بیانای نو چې کورنۍ کې نیم خلک ومني او نیم یې نه مني نو نیم باطل پاتې شي او نیم د حق ملګري شي نو ضروري خبره ده چې حق والا بیا هغه خپلو ته بد وایي چې دا تاسو غلط کوئ نو یو ګوره زمون په کورونو کې چې کوم نه شر جوړ کړی دی هغه شریان خو موږ نه وینو نن په ها د جهنم کې لکه سورۃ الصواد کې راځي به 68 نمبر آیات کې او 63 نمبر آیات کې مالنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار مالنا لا نرى رجالا سشوی دی موږ لرا چې نو وینو موږ غسړی كنا نعدهم من الاشرار چې موږ به ورته وی شریان شریان چې موږ به دا شریان راغلی دي او زمونږ عزیز ولید یو بل نه جدا کړی او بیا ورپسې 63 نمبر آیات کې سورۃ الصواد کې اتخذناهم سخریا ام زاعت عنهم الابصار چې نیولې موږ دی لره په ټوکو موږ به سره ټوکې کولې چې دی د جنتونو خبرې کوي دی د بنگلو خبرې کوي او دی په جنت کې د نیرونو خبرې کوي او د نعمتونو خبرې کوي نو موږ به ورسره ټوکې کولې یا به داوي چې اورز به دا راشي چې نبی علیه السلام لبا الله تبارک وتعالى په دې مکه باندې تسلط ورکی او الله با مسلمانان اوچت کی نو موږ به ورسره ټوکې کولې چې مړه تاسو ته ګوره او تاسو په دنیا کې اوچتې دو ته ګوره نو موږ چې به ورسره ټوکې کولې ام زاعد عنهم الابصار یا کګی شوی د دین سترګې ننوم چې څوک د حق پرستو سره ټوکی کوي او یا حق پرست یو ځای کې بیان کوي نو همیشه د پاره د شریانو نسبت ورته کوي دا پنځ پیریان راغلی دي وابیان راغلی دي شریان راغلی دي کله لاله روان کو اجره لاله اجره را لچ کم دینو ا دی یو بل سره منګه په جګړن خلولو اجر کې را لچ کم نه اختلاف راوس په جمعات کې را ل اختلاف راوس نن ورته هم د ټوکو نسبت کوي او ټوکی ور سره کوي او دارنګ شریان ورته وای او وای دې خبره نه منئ دارنګ چې کله به زما بندګانو پر رب باندې د ایمان راوړلو د پاره आवाज کو نو دی به سره ټوکی کولی لکه سورۃ المؤمنون اتلسم سپاره کې 109 نمبر آیات لګرا واړوي سورۃ المؤمنون اتلسم سپاره 109 نمبر آیات الله پاک فرمایي کله چې زما بندګانو بدی توي چې ایمان راوړی زمون پر رب باندې نو دی بدی سره ټوکی کولی انه کانا فریق من عبادی یقینا و یوړلا زما د بندګانو نا یقولون چې ویل بدی ربنا ای رب زمونگا آمنا من ایمان راوړی دی فاغفر لنا نو بخنو کې مونږ ته ورحمنا ورحمو کې په مونږ باندې وانت خیر الراحمین او تی غور رحم کوونکی زما د بندګانو نه وډله وا چې په الله ایمان راوړیو او د خپل ګناونو معافي به د الله نه غوښته او د الله نه د الله د رحمتونو دعاګانې به غوښتلې نو دی وسکول فاتخذتموهم سخريا نوني ول تاسو دی لره په ټوکو باندې حتا انسوکم ذکری تر دې پورې چې هیر ک تاسو زما کتاب انا نحن نزلنا الذکر منګ نازل کړی دی قران لرا نو دلته مو انسوکم ذکری چیر کتا سو زما قران زما کتاب وکنتم منهم تضحکون او وی تاسو د دی پوری ټوکی کوون کی کله چې زما بندګانو د حق پیغام وړاندې کو بیانو نو ټوکی ټکالی به ورسره تاسو کولی خو د حق پرستو کار څه دی چې د خلکو د ټوکو د وجینا او د خلکو د ملندو د وجینا اغي د حق د دعوت نه چرته غلی نو پاتې شوی د دې وجینا د پارسای اغه شاعر وای عرفی تو می اندیش زغو غایر کی بان اواز سگا کم نکون دې رسکت گدارا وای عرفی د رکیبانو د چغو نه د رکیبانو د شور نه مېریگا ته ګوري نه چې سپی غپیږي او فقیر خپل خیر غواړي ته ګوري نه چې سپی غپیږي او د فقیر په خیر کې څه کمی ناراضي نو دغه رنګ دعوت ورکوونکې په دې خبرو څه پروا نه ساتي کو څوک هر قسمه پروپیګانډي ورپسې کوي سپی غپیږي او فقیر چې کم دین خپل خیر غواړي دغه رنګ خلک پروپیګانډي به کوي خو ته به د حق نه خلاف او ته به د حق د آواز نه غلي کیږي نه او دا رنګ د باطل په خلاف په کم دین غلي کیږي نه د الله تبارک وتعالی دین به بیانای نو د دې وجنه الله تبارک وتعالی فرمایي چې دی ور سره په دنیا کې ټوکې کولې د مؤمنانو سره او دغه رنګ الله تبارک وتعالی د دې متعلق په نور سورتونو کې هم دا غي ذکر کړی دی ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون سوره المتوففين 29 نمبر آیات کې یقینا هغه کسان چې مجرمانو و دې دا کسان سره چې ایمان راوړیو خندا کوونکی خندا به کول د مؤمنانو سره خو الله فاکوی د قیامت پر ازمانه با دې ته پته ولګي چې څوک د الله په حضور کې د عزت او د اکرام مستحق دی والذین اتقوا یقینا کسان چیریږي د الله نه فوقهم یوم القیامت د پاسه به دی وی یو پر ورځ د قیامت مان دی په دغه ورځ مانی به بیا مسلمانان د دې پورې خنداګانې کوي اوم دغه سورۃ المتوففین کې راځي فاليوم الذين امنوا من الكفار يضحكون نن راځي مؤمنان د کافرانو سره به خنداو کی او خنداګانې بدای چې الله تبارک وتعالی به د جهنم نه دی د وتلو لپاره چې تاسو وځي کافرانو چې څنګه دی د وتلو زی تراشی نو بیا به دا ظالمان چې کم دی او دا کافرانو او دا مشرکان به واپس کړی شي نو چې واپس کړی شي نو مؤمنان به خواندي خوشاله بشي چې تاسو خو دنیا کې موږ سره ټوکې کولې او پچموزی کولی او پروپیګانډي به کولی امنګ پورې خنداګانې به کولی نن الله موږ د پاسه کړو ستاسو د پاسه د پرواز د قیامت باندې والذین اتقوا یقینا کسان چې ریګی د الله تعالی نه فوقهم یوم القیامت د پاسه د دی به وی پرواز د قیامت باندې والله الله تعالی چې دی یرزق من یشاء رزق ورکی چاله ری چې خوښ شي بغیر حساب بی حساب دا د الله خوخه ده چې الله تبارک وتعالی چاله رزق ورکی هغه په حضور کې دا غد طرف نه دا غد حکم مطابق پیسلی کیږي چې چاله سمره ورکی رزق دا تقسیم چې کم ده دا د الله تبارک وتعالی په لاس او دا الله تبارک وتعالی په اختیار کې ده سل بنی اسرائیل تپوسو کد بنی اسرائیلونا کم آتیناهم من آیتن سمر ورکڑیو منگ دیتا دا دلائلونا بیناتن واضح کارا ومن یبدل نعمت اللہ او آغا سوک چی بدل کی نعمت اللہ تعالی من بعد ما جاعتو پستاغنا چراغ دتا فا ان اللہ اکنن اللہ تعالی چی دے شدید العقاب سخت عذاب ورکون کی دے زین للذین کفروا خیسته شوی دی د پاره دا کسانو چې کوپرې کړي دی زین للذین خیسته شوی دی د پاره دا کسانو کفروا الحیات الدنیا چې کوپرې کړي دی ژوند دنیا ویسخرون او ټوکی کوي من الذین آمنوا دا کسانو سره چې ایمان راوړی دی والذین اتقوا کسان چې یریږي د الله تعالی نه فوقهم یوم القیامت د پاسه به د دیوی پرواز د قیامت باندې والله الله تعالی چې دی یرزق من یشاء بغیر حساب رزق ورکی چاله ری چې خوښ شي به حساب. اخر دعوانا.